سورة المائدہ درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ وَكِّي خُدُن كِدِي دَپَارَ دَرُوغُ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ خُدُن كِدِي دَهْرَامُ فَإِن جَاءُوكَ نُبَسْكَ چَرِ رَاغِ تَاتَا رَاشِ تَاتَا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ نُفَيْسَلَ قَوَادِ دِیتَرْ مَنْزَا او آرِدْ عَنْهُمْ يَا ڈَڈَ قَيْدِ دِينَا وَإِن تُعْرِدْ عَنْهُمْ مَوْكَ چَرِتَ ڈَڈَ قَيْدِ دِينَا فَلَنْ يَدُرُّوكَ شَيْعَانُ چَرِزَ رَنْشِ رَسُولِ تَعْتَ دِسِ سِزَا وَإِن حَكَمْ تَاوْكَ چَرِتَ فَيْسَلَ قَيْ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطَ نو فیصلہ اوکا پمنزد دی کے پہ انصاف ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ چرے یحب المقسطین من قید انصاف کو ان کو سرام. سورۃ المائدہ دویم عیسیٰ پر دویم عیسیٰ کے ڈمبے باب او پڑمبی باب کے دو 41 نمبر آیات نوالے 50 پورے 55 نمبر آیات پورے او پدی کے زجر دے اہل کتابو او منافقینو تا او بیان داغی د خراب صفتونو د خراب خصلتونو دی او چې باب ختمی نو ذکر د کتب الہیہ او کئ چې چا د الله تبارک وتعالی په کتاب پہ سلو نکړه داغی د پاره حکم اوری نو دلته داغی په خراب صفتونو کې څه صفتونه بیان شو د دې نمخ کې لکه څنګه چې مخکې آیات کې بیان شوی وو ومن الذين هادوا سماعون للكذب دا کسانو نه چې يهوديان دي ډېر خوږ کې خودونکي د پاره د دروغو کله چې ورته د دروغو خبره کیږي نو د دروغو کیسه او د دروغو خبره په ده باندې ډېره خوږه لګي. دا د دې خلکو خراب صفت تے چې د حق په مقابله کې دروغ تزیات وګنوي او دروغ زیات اوري. دارنګي کتا سره راځي نو د پاره د جاسوسۍ برازي اصل کې دی چې کم تا سره راغلي دي نو دا د هغې قوم اوریدونکي دي کوم قوم چې تا سره نه دی راغلي یعنی د هغې جاسوسان دي. که د هغه ځای نه څه خبره راوړي چې ورته یې ویلي وو که زمونږ د منشا مطابق فیصله وشوه خو واخلی تی او که زمونږ د منشا مطابق فیصله نه واخ نو ماخلی تی خپلو تابعدارو ته یې دا بیان کو. نو مطلب دا چې دا تا سره که کوم راغلي دا هم ستا د خبرې اورېدو والا نه دي دا هم د هغې خلکو تابعداری کوونکي دي چا چې دی را لېږلي دي. نو دا خراب صفت په دې کې چې خپل تابعین با د حق په مقابله کې د باطل طرف ته چې کم نه راکاږي او باطل طرف ته به ولا توجه ګرځئ نو دا د دې خراب صفت. دارنګي د الله تبارک وتعالی کلمې به د خپل ځای نه بدلی را بدلی. حکم د الله او په تورات کې چې نکاح والا سړی نکاح والا ښځه زناو کې نو هغه رجم کړی شي هغه حکم یې د الله تبارک وتعالی بدل کړو نه مخ دی ولته اور کړی شي او په خر دې سور کړی شي. د الله کلمې د خپل ځای نه بدلول را بدلول نن هم بعضې خلک چلونه جوړی مختلف قسم چلونه د خلکو د حلالولو دپاره د یو سیز د حلالۍ دپاره او د یو سیز د آرامولو دپاره مختلف قسم هیلې خلک جوړوي څوک چې دا نمونه هیلی جوړی نو دا خو د هغه چا د پاره وي چې یهودیانو نو تا کې ته خو ځان ته مسلمان وای، ته خو ځان ته امتی نبی علیه السلام وای، نو ته سله د خپل لالچ یا د خپل مقصد د پاره د الله احکام خلکو ته بدلی را بدلی، نو دا د یهودیانو صفت دی. پکار دی چې سړی د ځان د دې نه وباسي او چې ځان ته امتی محمدی وای صلی الله علیه وسلم. هغه د قرآن په صفا احکام دی، هغه خلکو ته واوروا که ستا دشمن کیږي او که ستا دوست کیږي. دی وایي نه کنه مونږ سختي چرته کولی شو، بیا به مې خلک دشمنان شي، بیا به خلکو کې زه په ګوته شم، بیا به څوک راته وابي وایي، څوک په راته پنجپیری وایي، څوک په مې چې کم دی نو په اجره کې، څوک په مې په جومات کې جدا ځان لبه شم. دا د دې خبرې سوچ کول په کار نه دی، بلکې سوچ د دې په کار دی چې الله پس رضا کیږي او الله پس خپه کیږي. د مخلوق رضا او خپګان هغې ته مه ګوره. نو د دې وجې نه دا د دې بل هغه خراب صفت چې د الله احکام بدلول را بدلول. بیا څلورم په هغه احکامو باندې تابعداري کول چې هغه زموږ د منشا مطابقي او زموږ د خواهش مطابق وي، او که زموږ د خواهش مطابق نه وي نو په هغې به ګورې عمل نه کوئ. دا څلورمه خرابي. پنځمه خرابي، الله تبارک وتعالی په داسې خلکو د فتنې اراده کړې ده، څوک په دې دپاره واکدار نه شي. ولې؟ چې کوم یو سړی همیشګیري د الله د قانون نه خلاف په استعمالولو باندې د خپل ځان استعمالی خلاف د الله تبارک وتعالی د تابعدارۍ نه او خلک کومه په دې مجبوره کوي چې تاسو د الله تبارک وتعالی د هغې حق مسلې او د حق دین او د حق لارې نه هغه باطل لار اختیارولی، نو الله تبارک وتعالی د داسې خلکو د پاره چې کوم دی بیا د هدایت هغه لارې بندې کړي او چې عذاب ولا ورکوي نو د الله د عذاب نه څوک بچ کولی نشي. دارنګې الله تبارک وتعالی وفرمایل چې په سبب د دې د همیشګرۍ د ګناهونو کولو د وجې نه الله تبارک وتعالی د دې زړونه پاکی نه. ولې؟ چې دې په خپله پلید طرف ته ګنده طرف ته روان دي. نو چې یو انسان الله تبارک وتعالی دنیا ته رالیږلی، قانون یې ولا رالیږلی، پیغمبر یې رالیږلی او سره د پوه نه دی د صحیح لارې په ځای باندې غلطه لار استعمالوي، نو زړه یې ځان له ګنده کړی دی. داسې ګنده زړه اړو الله تبارک وتعالی په داسې ګنده زړه باندې څه کوي. دارنګې د داسې خلکو د پاره یې رسوایی په دنیا کې ذکر کړه، کله چې د حق او د باطل پته ولګي نو لازمی خبره ده چې هر سړی به بیا د ته ګوته نیوي چې یاره تا خو وایي چې زه په حقه یم، ته کوم ځای په حقه یې. ستا خبره خو د وزن نه ده، د وزن خبره خو هغه ده چې د حق خبره ده. نو په دغه ټایم کې د پاره سبب د رسوایی جوړیږي په دنیا کې، او دارنګې همیشه همیشه د پاره د الله د حق دین نه خلاف چې کوم یو سړی ځان استعمالی دی به رسوایی. مخلوق ته به دی اجتمندی. الله تبارک وتعالی د داسې خلکو د پاره رسوایی په دې دنیا باندې پیسه کې ګرځولی چې تاسو ځان مخلوق ته محتاجه کړی دی. پکارو چې ته د الله تبارک وتعالی ته ځان محتاجه کړی وی، د الله د محتاجه په ځای باندې تا مخلوق ته ځان محتاجه کړ، رسوایی دی په برخه شوا. او دارنګې اخرت کې ولا الله تبارک وتعالی وی ډېر لوی عذاب دی. دا پلیتای بیانې دی ورسره دلته نورې پلیتای بیا دوباره کوي دا خبره. سماعون للکذب، سماعون للکذب، غوږ کې خودونکي دي د پاره د دروغو. اکالون للسحت، خوړونکي دي د حرامو. سخت ویلی شي بنیاد وتلو ته، نو د دې وجې نه دی به د خلکو نه مالونه خوړل په داسې طریقه باندې چې د رشوت په طریقه باندې، نو د رشوت په اغوستو سره بنیادی خبره چې کوم دی اپرې کیږي. تنن د چا حق ته او د هغه حق ته کمزور کول د پاره اختیارمن سړی لچ ته پیسې ورکای هغه حق نه هغه سړی محرومه کای کنه محرومه کای نو بنیاد دې پرې نه کو د کمې خبرې د پاره چې څوک حقدارو هغه حقدار دې دا غزي نه اوچت کو او په هغه ځای دې نه حقدار سړی کینو آیا د دې نه حقدار سړی نه چې کمې پیسې خلکو ته ورول کیږي نو دا به د هغه حق پرست پشان یا د حق والا پشانی نو د دې وجه نه رشوتونه به یې خوړل په دې طریقه باندې او رشوت دې ته ویل شي چې دې مونډ پرې کوي خبره پرې کوي او دارنګې سخت په معنی د برکت ته پورته کېدو کله چې حرام سیز رادن نه شي په هغې سره برکت په مال کې ختم شي هغه خیر په مال کې ختم شي نو د دې وجه نه سخت هغه سیز ته ویل شي چې هغه برکت پورته کوي برکت اوچتوي علامه علوسی رحمت الله علیه مانا کوي وهو ما یاکلون بدینهم سخت هغه سیز ته ویل شي چې سړی دین استعمال کی او د هغې په ځای باندې چې کوم دی دنیا واخلي دین استعمالول او دنیا اغستل دا د ټولو نه حرام طریقہ او حرام سکار دے فین جا او کا نو بس کچری راشی تا تا پخکم بین اوم نو پیسلہ کا و پمند دے دی کے فین جا او کا نو بس کچری راغ لتا تا پخکم بین اوم نو کا پیسلہ کئی دے دی تر منزا او اغردان ہم یا ڈڑا کئی دے دینا و ان توردان ہم کچری ڈڑا کئی دے دینا فلن یدر رو کا شیعا نو چری زرر نچی رسول تا تا دا هغه وخت و چې لا اسلامي حکومت جوړ شوی نو نو په دغه ټیم کې ابن عباس رضی الله تعالی عنه دارنګ نور صحابه رضوان الله اجمعین هغې وایي چې په دغه وخت کې د دې خبرې اجازت و که چېرې پیغمبر ته فیصله کوي د دې په منځ کې او که نه کوي کله چې بیا اسلامي مملکت او اسلامي قانون او اسلامي حکومت جوړ شو دا هغې نه پس د الله تبارک و تعالی فیصله و چې پیغمبره بس ته د الله تبارک و تعالی په حکم باندې فیصله به کوي او چې څوک دل راضي که هر څوک یې هغه د الله او دلته که چېرې دی په منځ کې فیصله کوي او یا ډډه کوي د دینا و ان تغرض عنهم او که ته ډډه کوي د دینا فلن یدروک شیئا نو چېرې ضرر نه شي رسولې تا ته د څه شیزه ستا خوښه ده که فیصله وله کوي مه هم او کنه د پیسلی کول نه ډډه کوي او د دې خبرې پر ما مساته چې ګنې ته به حق وای او تا ته به دې څه ضرر راورسی چرې تا ته ضرر نه شي رارسولې د حق وینا کولو باندې او د حق پیسلی اورولو په وجه باندې چرته دا وهم د څوک ونه کړي چې یاره ما ته به څوک نقصان راورسی او نبی علیه السلام خو سوال نه پیدا کیږي چې هغه خو په هغه وخت کې چې دنیا ټوله کفر طرف ته وه هغه به دا آواز کو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا هغه هغه وخت کې د حق ته پیسلې آواز کو چې لا څوک نو دا مطلب مونږه تاسو ته تعلیم الله تبارک وتعالی راکوي که چېرې تاسو مه د چا په منځ کې پیسله کوئ اگر که هر دین واله دی نو ته به فیصله په حقه کوي چېرته د هغه د ضرر او د تکلیف نه چېرته یره ونه کوي ضرر د په کوونکې څوک دی نو چې کله تا حقه فیصله کړي نو الله به د ضرر نه دفع کړي او که فرض کو تا د حق فیصله کړي او په دنیا کې تا ته ضرر راورسید هغه ضرر سبب د څه وګرځي ستا دپاره د الله په حضور کې سبب د خیر وګرځي ځکه چې دنیا خدارالامتحان دی ټول عمر به تا ته ګلونه نه چولې کیږي کله نا کله به تا ته تکلیف هم خلک درکوي د حق په مسلې باندې نو د حق په مسلې که درته څوک تکلیف را رسوي نو هسې نه چې د حق نه په ډډه شي د حق فیصله کوه د چا د تکلیف نه مه یریږه و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط او که فیصله کوي نو فیصله کوه د دې تر منځ په انصاف ماندې ان الله يحب المقسطين الله تعالی مینا کوي د انصاف کوونکو سره. ارشاد ربانی او فرمایله شو همیشه د پاره د الله تعالی حکم کاغه ارسمرا ستا مخامخ ظالم ګناګار وي او دارنګي ارسمرا د خلاف ته حق نه وي خو چې کله د دې فیصله تا ته وړاندې شي نستا لمن دی چرته د بے انصافی په داغ معنی داغ منه نشي ته همیشه د پاره د انصاف نه کار اخله. نو پرمایي و ان حکمتا فحکم بینهم بالقسط او که فیصله کوي ته نو فیصله کوه په منځ د دې کې په انصاف سره. ستا کار بدای چې د حق فیصله به اورئ د انصاف فیصله به اورئ. ولې د هغې نتیجه دا ده ان الله یحب المقسطین یقینا الله تعالی مینه کوي د انصاف کوونکو سره. نو د الله مینه که غواړئ نو همیشه د پاره د خلکو په منځ کې چې فیصله کوئ نو حقه فیصله کوئ الله به درسره مینه کوي. نو د انسان مینه وایي دا مې ماما دی دا مې تره دی دا مې زوی دی دا مې پلار دی دا مې عزیز دی دا مې ګاونډي دی د ده د پاره به ځکه وینا کومه اگر چې وینا په حق نه ده خو بیا به رانه خفه شي. نو اوس دی خو تا خوشحاله کو خو څوک دی خفه کو الله تبارک وتعالی دی خفه کو د سره خو تا مینه وکړه او هغه به تا سره مینه وکړي څو ورځې به در سره وکړي که دوه ورځې پس معمولي غونې چرته بد د نه وشو نو هغه نیکي به اړویا دني. نو د انسان خیال له وساته د مینې او د الله د مینې خیال دی ونه ساته. نو الله د مینې خیال وساته د انسان ته مو ګوره الله ته وګوره چې کومه خبره د حق یې هغه وکړه ځکه چې الله حق خوښوي ځکه چې الله انصاف خوښوي. نو هغه چا دپاره خبره وکړه چې همیشه همیشه ته د هغه د مینې مرکز وګرځئ چې الله تبارک وتعالی دی او راتلونکي وخت کې هم د الله تبارک وتعالی د تعلیماتو خیال ساته. وكيف يحكمونك او سرنگي به فیصله کونو ګرځي تعالی را. وعندهم التوراة وديزک التوراة فيها حكم الله چپای کی فیصله د الله دا حکم د الله دی. ثم يتولون من بعد ذلك بیا اوری پست دینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی دا کسان مؤمنان. مطلب دا چې تورات ته چا کتاب دی د الله کتاب دی او پیغمبر چې کله پیساره او راوله نه د چا مطابق پی اوراوله د الله د حکم مطابق پی اوراوله. نو تورات هم د الله کتاب دی او پیغمبر چې تعالی راضي او تانه فیصله کول غواړي نو ته هم د الله پیغمبر یې. نو دی ځکه خو تورات شته نو که چېرې دی د الله په خبرو باندې فیصلې کولې نو څله بیا ضرورت پسو خو چې تورات کې کومه خبره د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق و نسله پټوله ولې پټی. نو چې تاله راشي دا امید ساتي چې ته به د الله په دین کې خیانت وکې ته خو هم د الله په دین به فیصله کوې. نو د دې وجې نه پیغمبره څرنګه به فیصله کوونکي وګرځئ تاله را او دې ځکه حکم د تورات دی فیها حکم الله چې په دې کې حکم د الله دی. ثم يتولون من بعد ذلك بیا اوڑی پست دینا د دې باوجود پیغمبره چې د الله په تورات کې هم حکم او تا ورته هم فیصله واوروله کله چې په دې پوه شو چې کوم حکم د تورات او خو د دې پیغمبر هم فیصله ده بیا د هغې نه به اوړي. نو چې بیا د دې نه اوړي نو د دې نه سبق سره ووتې ده سبق دا شو وما اولئک بالمؤمنین او ندی دا کسان مؤمنان. یعنی مطلب دا چې مؤمن مسلمان دا کار بسی دا کار بدای چې د الله تبارک وتعالی او حکم د الله کتاب کاغه مخکنی کتابی او کارستنی کتابی د الله په حکم باندې با عمل کوي نو دې ته مؤمن ویل شي او دې ته مسلمان ویل شي او دا مسلمانی او دا مؤمن دا لفظ چې کوم دی دا د آدم علیه السلام نه روان دی او تر د قیامت پورې د مسلمان او د مؤمن سړی کار دا دی چې الله تبارک وتعالی احکام ته غاړه ایږدي، خودی کې هغه سیز نشته، ایمانداری هغه لار او هغه جوهر د دې په سینو کې د دې په زړونو کې نشته نه دي مؤمنان. انا انزلنا التوراته آیات په ډیر زیات وګورئ دی سماعون للكذب وکی غدن کی د پاره د دروغ، اکالون للسحت وړون کی دی د حرامو، فنجا او کان بس راشی تا تا پخکم بینا بینا هم نو پیسلا کوا دی دی تر منزا که پیسلا کئی دی تر منزا او اغردان هم کراشی تا تا نو که پیسلا کئی دی تر منزا او اغردان هم یا ڈڑا کئی دی دینا، و این تو اغردان هم او کچری تا ڈڑا کئی دی دی پیسلی نا، فلن یدر رو کشی آ نو چری زرر نشی رسول تا تا دی سشیزا، و این حکم تا پخکم بینا هم بالکست او کچری پیسلا کئی نو پیسلا کوا دی دی تر منزا پی انصاف. ان الله يحب المقسطين يقينا الله تعالى من كيد انصاف كون کو سرا یو اشاره دا کچریته د حق په سلا کین چتا ته تکلیف نشیرا رسول او دوی ما خبر دا پیغمبر استا مرزی د خوخه حرکت تر دینه انکار کای نو تا ته هم zarar نشیرا رسول او کیف يحكمونک او سرنگی با په سلا کون ګر زیتال را په سلا کون کی ګر زیتال را عندهم التورات او د دې سره د تورات پیها حکم الله چې پای کې حکم د الله دی. ثم يتولون من بعد ذلك بیا اوړي دي پس ته دینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی دا کسان مؤمنان.